Els camins de la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels camins de la música. Avui és un d'aquests dies en el que no estic molt segur que alguna gent acabi d'escoltar el programa, però de tota manera jo em vaig atrevir a fer-ho i vaig a posar la música que vas a posar. Es tracta de l'obra d'un compositor que ha sigut una mena de... inspirador no seria la paraula, d'iniciador o de senyalador de camins que per l'estat de la tècnica en el seu moment, el moment en què ell vivia i pràcticament durant molts anys de la seva vida va estar enyorant que existiren, no va poder fer les coses que volia perquè demanava que hi hagueren instruments que encara no hi havia. M'explique. Anem a parlar d'Edgar Varèse, un compositor francès nascut en l'any 1883 i mort en l'any 1965 en els Estats Units, on va residir pràcticament quasi tota la seva vida, que ha estat una persona molt influent en moltíssima gent, entre altres en una de les persones a la qual varen homenatjar malauradament a causa de la seva mort fa uns quants programes, Pierre Boulez. Però no sols és el cas de Boulez. Altra gent com Charles Ives, com Arthur Honegger, com la gent de la dodecafonia i fins i tot músics que es van dedicar fonamentalment a gèneres tan allunyats, almenys en lo tòpic de la música culta o com vulgueu dir-li de Varèse, com és Frank Zappa, va tindre una enorme influència en molta gent. Són músiques, ja vos advertís, que cal escoltar en atenció, perquè són músiques que, com ell mateix diu, es tracta de masses sonores, de masses de so, de sons que pretén que impacten en l'oient. És evident que la moda del maquinisme, que ja sabeu que és un moviment cultural, poètic, musical, que va haver al principi del segle XX, fascinats pels avanços de la maquinària tècnica, de les fàbriques i de les grans màquines que hi havien, i en aquest cas dels sons que generaven, és una persona que allò li va impactar moltíssim i va pensar que aquests sons també tenien la seva ànima musical, per dir-ho així, i que, per tant, calia introduir-los en allò que tradicionalment se venia anomenant música. És molt probable que les primeres músiques que es feren per part dels primers humanoides es feren aprofitant ritmes naturals, ritmes de la natura, i que senzillament foren cantades i amb percussions molt primàries. En aquest cas és un poc com l'altre extrem, és tractar d'integrar dintre de la música que s'escolta en les sales de concert els sons que estan al carrer, sobretot al carrer de les ciutats, de les fàbriques, dels llocs on es fan sorolls als quals el ciutadà habitualment escolta quan és al carrer. vaig a comentar-vos una anècdota que defineix molt bé el personatge i la seva idea de la música que ell volia fer. En una ocasió va haver un enorme trencament d'unes canonades d'aigua en la finca on vivia, en Estats Units. Estem parlant, potser, dels anys 40 i pico, o no arribaria als 50. Evidentment, els bombers varen anar a la casa, varen desallotjar-la perquè hi havia perill de que s'afonara en banyar-se tota la terra que n'hi havia baix, i un amic seu, conegut seu, el va escoltar que li deia: "Mira, escolta, escolta el ritme de tot això." Es referia a les bombes dels bombers, als sons dels camions, a tot l'escàndol que les màquines que estaven funcionant per a buidar l'aigua, les bombes que estaven desallotjant l'aigua de les canonades trencades, feien. Això és el que aneu a escoltar avui. El que avisa no és traïdor. Però ja sabeu que en aquest programa es tracta de posar-vos eixes músiques que no s'escolten en altres llocs. Veritat és, i cal dir-ho, que en Ràdio Clàssica n'hi ha programes que es dediquen també a aquest tipus de música, però és l'única excepció i cal treballar-se molt els seus horaris per a poder escoltar aquests programes, encara que ara en això d'internet i els podcasts tot això se pot agafar. Però és evident que en les emissores estàndard aquestes músiques ni de broma es posen, però les coses van a començar molt suaus. Amb una cançó datada en l'any 1906 i a més una excepció perquè en l'any 1918 va haver un incendi en la casa on vivia i es varen perdre la pràctica totalitat de les peces que fins a aquell moment, des del 1894 que havia començat a composar, havia escrit. Aquesta obra es diu Un gran somni negre per a soprano i piano, sobre un poema de Paul Verlaine. En la seva versió original, és a dir, la primera versió que es va fer, perquè Vagués té una producció gravada i editada molt curta, passa escassament de la dotzena de peces, perquè fins a l'any 50, en què li varen regalar el primer magnetòfon, no trobava les eines suficients per a poder fer la música que ell volia. Va fer coses, evidentment, però molt poques. Es dedicava més a l'educació i a la reflexió sobre la música. Anem a escoltar, doncs, per a començar, aquesta peça, Un grand sommeil noir, sobre un poema de Paul Verlaine, una peça, evidentment, molt influenciada per un dels seus admirats mestres, Claude Debussy, clarament. Oh, Passem de l'any 1906 a l'any 1921, quan va escriure unes peces anomenades ofrenes, en francès offrande, per a soprano i orquestra de càmera, sobre textos de Vicente Huidobro, Chanson de Laou i José Juan Tablada, La Croix du Sud. Són peces on hi ha la seva evolució al respecte dels seus criteris sobre el to, la melodia, el ritme, etc. Ja comencen a fer-se clarament palesos i podem ja distingir un trencament amb la corrent, diguem, més o menys academicista, encara que en aquell moment fins i tot Debussy no era academicista, encara que avui resulte una persona, un músic absolutament assimilat, per dir-ho així, a la oïda de la gent que escolta música. Anem doncs a escoltar les dues ofrenes per a soprano i orquestra, Chanson de Laou i La Croix du Sud, cançó de Allà Dalt i La Creu del Sud, sobre textos de Vicente Huidobro i de José Juan Tablada. Són peces, com diguem, de l'any 21. Estan interpretades per l'ensemble Intercontemporain, que recordem que és el grup de música que va fundar precisament Pierre Boulez per interpretar música d'avantguarda. Thank you. En 1931, Edgard Varèse va traure a llum una peça anomenada Ionització, que és, segons ell, tracta de referir-se a la ionització de les molècules. Com veieu, així apareix el tema científico-tècnic, en el que ell fa això que s'assemble a la variació de les cèl·lules rítmiques, com diu ell, que la composen la peça. És una peça enormement complexa, feta per a 13 percussionistes, piano i campanes. Unes de les peces de percussió poden estar afinades, poden afinar-se, com algunes de les peces que s'usen habitualment en les orquestres, però altres, com els tam-tams, o els gongs, o els triangles, etc., etc., tenen una afinació absolutament arbitrària, per dir-ho així. Tenen la que tenen i no es poden regular. Varèse va incloure fins i tot el so del rugit d'un lleó. Estem, doncs, davant d'una peça absolutament contra qualsevol academicisme possible o impossible. És una peça en la que ell va posar tota la seva intenció en el contrast entre sons. En l'època, aquesta música, aquest tipus de música, s'anomena música concreta, en el sentit de que aquesta era la música feta per els sons produïts per objectes concrets, no per instruments musicals que poden regular-se en el seu to, en la seva nota, etc., etc. I, per tant, és evident que el so que tenen és un so absolutament no acadèmic, per entendre'ns. Això després va derivar en moltíssimes variacions, com la música electroacústica, com, per exemple, la música de l'italià George Ligeti, per exemple, que podeu segurament recordar de la pel·lícula de Kubrick 2001, eixa música que sona quan està apareguent aquest bloc de pedra que no se sap exactament què és. En fi, com hem dit, Vagués va ser un músic que va marcar molts camins per a que altres després continuaren caminant per ells. Anem a escoltar aquesta peça ionització per a 13 instruments de percussió i piano. La peça està interpretada per la New York Philharmonic, dirigida per Pierre Boulez. Thank you. Per a Bagués també l'espai formava part del seu concepte de com tenia que construir-se la música. És un concepte que després s'ha utilitzat amb una certa profusió en el sentit de que l'orquestra, els instrumentistes, per dir-ho així, perquè allò de l'orquestra en Bagués és un concepte un poc ampli, no té per què estar en un escenari central i la gent al voltant escoltant-la o davant, si és un teatre convencional, sinó que els músics poden estar repartits al tot lo llarg i lo ample de l'espai on es va a interpretar la música. És un concepte que després s'ha gastat molta gent, per exemple, la coneguda música per a corda, percussió i celesta de Béla Bartók fa això, ahí les peces de l'orquestra estan repartides per l'espai de la sala de concerts de forma concreta. És, doncs, això una característica que li interessava molt a Bagués, perquè deia que la forma en la que l'espai modelava, per dir-ho així, els sons, també tenia una certa influència en com era percebuda per l'espectador, per l'oient. Jo fins vaig ser així testimoni d'un concert en l'església de la Companyia de València on un home estava interpretant una peça pràcticament d'una sola nota amb lleugeres variacions a l'orgue i ens invitaven a passejar al voltant de tota l'església perquè, evidentment, la sonoritat en un puesto o en un altre era diferent, no era el mateix posar-se baix del cor, per dir-ho així, que enmig de l'altar. Doncs bé, aquest tipus de conceptes són aquells que Edgar Bagués va començar a escampar i que moltíssima gent després va seguir aquestes petjades. La peça que anem a escoltar per il·lustrar aquests aspectes és una de les més conegudes d'Edgar Bagués. Es tracta del poema electrònic, el poema electrònic. Una peça curta, dura uns 8 minuts, de música electrònica que va estar feta per encàrrec de Le Corbusier, que va ser la persona que va edificar el pavelló de l'empresa Philips en l'exposició mundial de 1958. La música d'Edgar Bagués, el poema electrònic, aquest que estem parlant, era difós per uns 450 altaveus repartits per tot el llarg i ample del pavelló de la Philips, creant, evidentment, sonoritats diferents segons el lloc on estava. És com si la forma arquitectònica fora un estómac, per dir-ho així, en el que el so és digerit de forma diferent segons la part del pavelló en la que l'oient estiga escoltant-la. Aquest pavelló també va tindre com a ambientació musical una peça concret PH de Yannis Xenakis que també va composar-se a encàrrec de Le Corbusier. Com veiem, estem parlant de que n'hi havia, estem parlant de l'any 58, una autèntica inquietud perquè les músiques no convencionals i sobretot l'electrònica i les seues possibilitats sonores se pogueren desenvolupar d'una forma el més ampla possible. És possible que algunes de les experiències que es feren en aquest aspecte hagin acabat en un carreró sense eixida i jo opine això, però és evident també que això va provocar una autèntica revolució en el concepte de la música i sobretot en la forma d'escoltar-la i de plantejar-se com enfrontar-se a una obra musical, dient-ho així, perquè per a molta gent, inclòs un senyor molt seriós, del qual tinc una enciclopèdia, per dir-ho així, sobre música, sobre la història de la música, per ell això no és música, fica a parir. Però també tinc un altre llibre molt curiós d'un senyor francès, el primer que va escriure una enciclopèdia sobre jazz, en el que Miles Davis era considerat un músic que se n'havia allunyat ja del jazz quan començà a tocar en l'àmbit del bebop. Aquest senyor anava una miqueta despistat, segurament, però la perspectiva del temps històric fa que moltes vegades coses que són rebutjades, com li va passar, per exemple, la consagració de la primavera de Stravinsky en el seu moment, després siguen considerades no sols obres mestres, sinó obres absolutament representatives d'una època. Anem, doncs, a escoltar el poema electrònic fet per Edgar Varèse a encàrrec de Le Corbusier per al pavelló de la Philips en l'exposició de Brussel·les de 1958, exposició mundial, i que òbviament no podem escoltar en 400 i pico altaveus, se conformarem amb els dos que tinguem un aparell estèreo o en fi, com se puga, però les sonoritats jo crec que aneu a apreciar la seva originalitat. Cal destacar al respecte d'aquesta peça que en aquell moment no existien encara sintetitzadors i que la majoria dels sons que generava Vagues estaven fets a base d'agafar un magnetòfon, gravar sons i tallar i pegar la cinta directament en cel·lo i aixina les coses que heu pogut escoltar. Sí que n'hi havia, i segurament s'utilitza una mena de presintetitzadors, instruments, osciloscopis i coses, en fi, que la Philips segurament posaria a l'abast de Vagues per a que poguera generar pues, alguns dels sons que estan en la peça, però no tenia la facilitat que avui haguera tingut el pobre amb els sintetitzadors, amb els ordinadors i amb els midis i totes aquestes històries que n'hi ha ara i que no sols ells, jo suposo que si Wagner o Beethoven, que per exemple va escriure una de les millors peces per a piano que s'han escrit en tots els temps de la història de la música occidental, amb un instrument que tenia no arribava a 50 o 40 anys es tenia un instrument que per a l'època era una absoluta novetat, doncs cal pensar què hagueren fet aquella gent si hagueren tingut les possibilitats que se tenen avui en dia per a fer i gravar i manipular la música, els sons en realitat. Doncs bé, així estem. Per acabar, anem a posar una peça que no va a sonar sencera i que és una peça pòstuma de Bagués, una peça que no va acabar del tot i va estar acabada pel seu deixeble més fidel, un xino-americà, es deia Chou Wenchung, i que va estar composada cap al 1961, però que se va estrenar en 1972 perquè li van encarregar a veure si podia, en els materials que tenia, acabar aquella peça i poder-la interpretar. No està molt clar el treball, però el Chou Wenchung comenta que sembla que representava l'inici d'una òpera del tipus narratiu normal, que també tornava a utilitzar la veu, cosa que durant molt de temps no havia fet, la veu humana, i que evidentment era part, aquest tros, que ell completava un poc i orquestrava, d'una cosa més ampla, i en ella els textos són en part d'una obra d'Anaïs Nin anomenada La casa de l'incest, que està completada amb textos del propi Edgar Bagués. Bé, no crec que tornem a fer moltes coses d'aquestes, però de tant en tant tampoc passa res, ningú se va morir per escoltar aquestes coses i obrir les orelles molt obertes per a veure coses que en algun cas han continuat un cert camí i en altres casos han quedat com a provatures que no han arribat més lluny. Però en aquest cas sí que han arribat lluny, perquè per exemple, si se'n recordeu de la cantant Björk, sabreu que Björk també gasta sols sons naturals manipulats com a acompanyament musical a la seva veu. És evident que això neix d'Edgar Bagués. I per avui jo crec que ja està bé la cosa. Sabeu que esteu a Ràdio Clara, al 104.4, l'FM de València, que podeu escoltar aquest programa els dimarts a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11:30 de la nit, que també el podeu escoltar a aquestes hores en streaming per la web de Ràdio Clara, radioclara.org, i que també es podeu baixar aquest programa i tots els anteriors, així com llegir comentaris al respecte en la nostra web podcast caminsdelamusica.net. Vull disculpar-me perquè avui he parlat molt més del que és habitual, però pense que era necessari aquestes introduccions a les peces que anàveu a escoltar per a que foren mínimament intel·ligibles. De tota manera, ni aquest és un programa que tinga pretensions de gran altura intel·lectual, ni jo tinc la preparació suficient musicalment parlant per a poder anar en profunditats majors. Però això sí, la curiositat per tot el que s'ha fet en la música, jo en tinc molta, moltíssima. I sempre m'agrada fer troballes d'aquest tipus. I disculpeu-me, és que s'han sentit una miqueta, no diria ofès, però sí un poc agredits musicalment. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa. Vos deixe amb el fragment que dona temps d'escoltar de l'obra pòstuma nocturnal d'Edgar Bagués, arranjada per el seu alumne Chou Wenchung.